To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie spór prezydenta z Sądem Najwyższym w sprawie aktu łaski. Wnioskuje o to marszałek Sejmu. Brytyjczycy oddają głosy w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Za chwilę połączenie z Londynem. To będzie gratka dla koneserów z grubym portfelem. Obraz Jana Matejki idzie pod młotek w Warszawie. Marszałek Sejmu zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sądem Najwyższym w sprawie prawa łaski. Pismo w tej sprawie Marek Kuchciński przesłał prezes Trybunału Julii Przyłębskiej. Jego treść ujawnia portal W Polityce. Marszałek chce, by sędziowie rozstrzygnęli, jaki charakter ma opisana w Konstytucji kompetencja prezydenta do stosowania prawa łaski i czy Sąd Najwyższy może dokonywać wiążącej interpretacji ustawy zasadniczej. Trybunał Konstytucyjny miałby stwierdzić, czy prezydencki akt łaski to uprawnienie, które wykonuje on osobiście i bez ingerencji innych podmiotów, a jeśli nie, to kto może je stosować? Wniosek marszałka Kuchcińskiego ma związek z uchwałą Sądu Najwyższego w sprawie ułaskawienia byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. Sędziowie stwierdzili, że prezydent może ułaskawić jedynie osoby prawomocnie skazane. Sondaże wskazują na zwycięstwo obecnej premier Theresy May, ale eksperci przypominają, że w ostatnich wyborach i referendum w Wielkiej Brytanii wiele pracowni wytypowało wyniki błędnie. Sondaże różnią się też co do oceny skali zwycięstwa na prawicy. Brytyjczycy głosują w wyborach parlamentarnych. Zarejestrowało się niemal 47 milionów osób, o milion więcej niż w poprzednich wyborach. Ze specjalistami od sondaży rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski, z którym mamy połączenie. Podczas kampanii lewica skróciła dystans do konserwatystów, mówi mi Tom Clarkson z firmy Britain Things. Theresa May na początku była teflonowa, teraz blask przygasł. Z kolei Jeremy Corbyn startował z niskiego poziomu, a wielu wyborców zaskoczył choćby przywiązaniem do zasad. Tendencja w sondażach wyraźna, choć badania różnią się co do oceny postępów lewicy. Przewaga 15 punktów procentowych, a nawet większa, teraz została zredukowana. Niektóre sondaże mówią o 10 punktach, ale inne nawet o 5. Z całą pewnością różnica jest mniejsza niż w dniu startu kampanii. Tłumaczy Martin Baxter z internetowego serwisu wyborczego Electoral Calculus. Mimo to, jak zastrzega Joe Twyman z firmy sondażowej YouGov, zwycięstwo konserwatystów ciągle jest najbardziej prawdopodobnym rezultatem. Myślę, że po tych wyborach prawica będzie miała większą przewagę niż po poprzednich. Dziś The Times publikuje sondaż dający konserwatystom 7 punktów procentowych przewagi. To tyle samo, ile miał David Cameron. Dziennik AI pisze, że przewaga wynosi 10 punktów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że po zamknięciu lokali wyborczych ogłoszony zostanie wynik wspólnego sondażu Exit Poll dla telewizji BBC, ITV i Sky News i rozpocznie się liczenie głosów. Pełne wyniki będą znane jutro rano. Pierwsza dostawa amerykańskiego gazu już w Świnoujściu. Do terminala imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego wpłynął statek transportujący błękitne paliwo Clean Ocean. Pierwszy transport na nabrzeżu witała premier Beata Szydło, podkreślała, że bezpieczeństwo energetyczne to dla rządu jeden z priorytetów. Ta inwestycja łączy w sobie dwa priorytety polskiego rządu. Bezpieczeństwo i rozwój. Rozwój, gospodarka, o której dużo mówimy, bo mamy się czym pochwalić, ponieważ wyniki ekonomiczne, wyniki gospodarcze, które są twardymi danymi, pokazują, że droga, którą wybrał polski rząd, jest drogą nie tylko w dobrym kierunku, ale przede wszystkim jesteśmy skuteczni. Kolejna dostawa gazu dotrze do Polski w lipcu. Umowę z Amerykanami Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało pod koniec kwietnia. 2 300 000 zł. Tyle wynosi cena wywoławcza obrazu Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego, autorstwa Jana Matejki. Płótno będzie można kupić podczas dzisiejszej aukcji w Warszawie. Obraz był przez lata uznawany za zaginiony. Jan Matejko namalował go, mając zaledwie 23 lata, mówi Jan Kostucki z domu aukcyjnego. Ten młody wiek nie powinien nas tutaj zmylić, bo tak naprawdę on był już wówczas dojrzałym artystą. On zaczął się uczyć profesjonalnie malować w wieku lat 13. 2 lata później dostał złoty medal w Paryżu, gdzie doceniono jego twórczość. I mamy w tym obrazie wszystko to, z czym kojarzymy Matejkę. Detale, sposób malowania, dramaturgia, scena. Cała twórczość Matejki, można powiedzieć, w pigułce. Według ekspertów cena wywoławcza może zostać nawet dwukrotnie przebita, bo Zabicie Wapowskiego to wyjątkowy obraz, wyjaśnia Konrad Szukalski ze Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich. Każda cena, jaka padnie, będzie adekwatna, ponieważ przy tego rodzaju klasie obiektu to trudno tutaj mówić o jakimś, powiedzmy, limicie górnym. No, może być równie dobrze 2,5 miliona, może być równie dobrze 4 miliony. Trochę to zależy od emocji licytujących, jak zwykle to na aukcji. Natomiast Matejce na pewno należy się milionowy wynik.

blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź? Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam gwiazdy w dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugaść ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość, blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień, że sobie dam. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumu. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę, krzyku, śpiewu, bólu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twym, z siłą Twą, co mi dasz odpowiedź? Wygrali walkę z nowotworem, mogliby teraz fetować to zwycięstwo, czerpać z życia pełnymi garściami, a tymczasem rozpoczynają nową walkę o życie po. I aby wesprzeć takie osoby w powrocie do normalności, Fundacja Rock'n'Roll uruchomiła program I po raku. W studiu są już goście z fundacji, Magda Marta Szklarczuk, koordynatorka programu I po raku, i Katarzyna Borowicz, psychoonkolog. Witam panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak często osoby, które wygrały walkę z rakiem, dotyka stres pourazowy? Ciężko jest określić dokładną ilość czy dokładny czas. Mówi się o około 25% osób, u których ten zespół stresu pourazowego jest diagnozowany. Czasami jest to depresja, nie zespół stresu pourazowego, natomiast to są dane oficjalne. My sądzimy, że takich osób może być nawet połowa. A czy rzeczywiście jest on porównywalny z tym, co dotyka żołnierzy, takich, którzy na przykład wracają z misji w Iraku czy w Afganistanie? Myślę, że tak. Choroba nowotworowa, jak każda choroba zagrożona śmiercią, jest właśnie walką na śmierć i życie. Pacjent codziennie walcząc, codziennie wstając, udając się do szpitala na leczenie, tak naprawdę wyciąga karabin z szafy i walczy o to, żeby żyć jak najdłużej, żeby żyć w dobrej kondycji, żeby to życie było dobrej jakości. I w momencie, kiedy ta walka się kończy, tak jak żołnierz, pakuje karabin do szafy i wraca do domu. Tylko to życie już nie zawsze wygląda tak samo jak przed. co było takim bezpośrednim impulsem do uruchomienia tego programu i poraku, programu pilotażowego, dodajmy, właśnie teraz, bo no przecież tak do niedawna chyba niewiele osób miało pojęcie, zresztą sądzę, że nadal niewiele osób wie, że coś takiego istnieje. Pilotaż w zasadzie zaczął się rok temu, właśnie go skończyliśmy, w tym momencie uruchamiamy tą ekspansję programu. Natomiast bezpośrednim impulsem jego stworzenia było nasze spotkanie z profesorem psychiatrii Bartoszem Łodzą, który podczas rozmowy na zupełnie inny temat w którymś momencie stwierdził, że on jest zdziwiony tym, że pacjenci po nowotworach, chociaż jemu chodziło właśnie o choroby przewlekłe zagrożone śmiercią, nie są otoczeni opieką psychologiczną czy psychiatryczną później, ponieważ tych ludzi powinno się właśnie traktować tak jak osoby wychodzące z nałogów, jak żołnierzy. I nas społecznie nie dziwi to, że osoby właśnie, które wychodzą z nałogów, czy żołnierze wracający z misji mają tą opiekę. Natomiast osoby, które wyzdrowiały, wygrały z rakiem, no niestety tej opieki nie zawsze ją mają, albo boją się o nią poprosić. A czy łatwo było znaleźć chętnych do udziału w tym projekcie? To znaczy osoby ozdrowiałe zdają sobie sprawę, to znaczy czy osoby ozdrowiałe zdają sobie sprawę z tego, że dotknął je ten stres pourazowy i że muszą teraz dalej powalczyć o normalność? Nie zawsze. Znaczy w Warszawie ta grupa zebrała się tak dosyć sprawnie, chociaż ona też ewoluowała i te panie rotowały na przestrzeni tego programu. Nie wszystkie korzystały z każdej formy wsparcia. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, do wszystkich naszych projektów dosyć ciężko zbiera się podopiecznych, ponieważ ludzie często mają problem z tym, żeby powiedzieć, że potrzebują pomocy. W momencie, kiedy uruchomiliśmy w ubiegłym tygodniu możliwość rekrutacji zapisu do nowych województw do wzięcia udziału w tych warsztatach, ja otrzymałam bardzo dużo maili zgłoszeniowych i w tych mailach przewijają się takie zdania, że bardzo dziękuję za ten materiał, który usłyszałem, który zobaczyłem, bo ja do wczoraj w zasadzie nie miałem świadomości tego, że mogę poprosić o pomoc, że ja mam prawo się źle czuć. Ci ludzie odczuwają jakieś skutki, są apatyczni, są osowiali, nie chce im się wychodzić, nie chce im się spotykać z innymi, nie chce im się rozmawiać, ale oni nie utożsamiają tego ze stresem pourazowym, zaczynają myśleć, że ze mną jest coś nie tak. A jak to wynika z pani doświadczeń jako psychoonkologa, czy osoby, które trafiły do projektu, to wcześniej zdawały sobie sprawę, że coś jest nie tak, czy dopiero uruchomienie tego projektu im uświadomiło, że potrzebna jest im ta pomoc? Opowiem się za słowami tutaj koleżanki Marty, że rzeczywiście w dużej mierze nie dawały sobie te osoby przyzwolenia na to, żeby czuły się w dyskomforcie, na to, żeby miały mniej siły, żeby czuły zmęczenie. Rzeczywiście uważały, że z nimi jest coś mocno nie w porządku, bo powinny się były czuć szczęśliwe, zadowolone i poczuć ulgę z powodu tego, że choroba przeminęła, a tymczasem tak się nie wydarzyło. Więc kiedy przyszły do programu, miały na pewno świadomość, że mogą skorzystać z pomocy, ale nie tak pełną, jak poczuły to w trakcie jego trwania. Zanim porozmawiamy, jak wyglądał projekt, posłuchajmy jednej z uczestniczek. Czas niezwykły. Powiększenie. Wydawałoby się, że największym marzeniem chorego na raka to usłyszeć, że choroba została pokonana, że jest się zdrowym. Niestety powrót do zdrowia to bardzo często początek kolejnej walki o codzienność. Pani Sylwia pokonała raka piersi, do dziś pamięta dzień, w którym usłyszała diagnozę. Tak naprawdę to jest zawalenie się dotychczasowego świata, nie oszukujmy się. Taka diagnoza, którą się dostaje wydrukowaną na kartce papieru z informacją, że ma się raka, powoduje, że wszystko, na czym się do tej pory opierało życie i plany, legnie w gruzach. I tak u mnie było. Jakie myśli się rodzą? No jakie? No ja spisałam testament, zaczęłam się żegnać z życiem, mówiąc szczerze, ale całe szczęście mój mąż stanął twardo na nogach i powiedział, ty mi tutaj jeszcze nigdzie nie uciekasz. Nie puszczę cię tak łatwo? Nie, obiecałem, że nie skończy się to tak szybko. No i dzięki niemu, jego wytrwałości, poszukiwaniom udało się trafić do jednego z najlepszych specjalistów w Warszawie, który szybko postawił diagnozę, zaordynował ekspresowo leczenie i i jestem. Małgorzata Cieszewska-Korona, 2 razy pokonałam raka i jestem psychoonkologiem. To prawda, że takie osoby jak pani w momencie, kiedy zdrowieją, czują się jakby wróciły z wojny? Zdecydowanie tak. W trakcie choroby wydobywane są największe działa, żeby wyzdrowić, pokonać raka i w pewnym momencie wszystko siada, no bo słyszymy coś, o czym marzyliśmy. Jesteśmy zdrowi, ale jesteśmy zmienieni. Zmieniał się nam środek, spojrzenie na życie, zmienia się nasz wygląd. Wydaje nam się, że straciłyśmy naszą kobiecość, straciłyśmy piersi, nie mamy włosów, posypał się związek, straciłyśmy przyjaciół, pseudoprzyjaciół, tak? Nie mamy tyle sił, boimy się, czy to wszystko wróci i wszyscy mówią, no dlaczego jeszcze płaczesz? Przecież jesteś zdrowa. I to jest właśnie bardzo trudne, żeby odnaleźć, bo choroba tak naprawdę potrafi bardzo dużo dać. Bo każde doświadczenie można przekuć na... W imię zasady, co nas nie zabije, to nas wzmocni. No tak. Tak jak ja mówię, że choroba nam daje diament, a od nas zależy, czy wyjmiemy, oszlifujemy, czy będzie brylantem. Przynajmniej na moim przykładzie wpada się w taką dziurę. Nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Trudno jest powrócić do normalności, bo właściwie jak ma ta normalność wyglądać, tak? Z drugiej strony chciałoby się robić coś lepiej, coś więcej, coś inaczej. Dostało się drugą szansę od życia, tak? Więc człowiek ma z tyłu głowy też i takie hasło, nie zmarnuj tego, co ci życie zaoferowało po raz kolejny. I trudno jest w tym wszystkim się odnaleźć. Ja faktycznie 1,5 roku po zakończeniu leczenia znalazłam się w takim momencie, gdzie bez pomocy fundacji i wsparcia psychologicznego nie dałabym rady się z tym wszystkim unieść. Tak? Jolanta Zdrzałek, firma Hudson. Jest też ten obszar zawodowy. Jak to się objawia, te trudności związane z tym powrotem do pracy? Bez podziału na ludzi zdrowych, chorych czy tych, którzy zakończyli leczenie, my ludzie mamy taką konstrukcję, że w większości boimy się zmian. Życie zawodowe, nasza praca jest bardzo ważnym aspektem naszego życia, więc tym bardziej boimy się zmiany jako takiej w tym ważnym obszarze. Jeżeli jeszcze dodatkowo jesteśmy osobą, która wraca do życia, tak jak mówimy w programie i po raku, no to ten lęk bardzo często bywa spotęgowany i myślę, że na tym przede wszystkim polega problem, na tych obawach, wątpliwościach, a też często niewiedzy, jakie kroki i co konkretnie trzeba zrobić, aby tę pracę w sposób taki zadowalający dla nas zmienić. Też się spotkałam, będąc teraz w szpitalu, że kobiety się boją powiedzieć pracodawcy, że chorują na raka. I tu jest też duże pole do popisu, tak? Dlaczego się boimy? Kiedy jest taka duża jednak kampania mówienia o raku, że rak to no nie wyrok, tylko jest jakieś nasze doświadczenie. Że może dotknąć każdego? Może każdego, tego szefa, którego się boimy powiedzieć, że jestem chora na raka. Jutro może on zachorować, tak? Tak naprawdę problem jest z samym sobą, z tym, co jest w głowie, bo to zaczyna najbardziej doskwierać. To jest najtrudniejsze. Bo dla ludzi, dla rodziny, dla najbliższych wygląda się rewelacyjnie, powinno się czuć rewelacyjnie, masz tylko i wyłącznie powody do radości, udało się, tak? Wygraliśmy walkę, jesteś zdrowa. A tu się nagle okazuje, że głowa za tym wszystkim nie nadąża i jest ciężko, po prostu najnormalniej w świecie ciężko. Wie pan co? Ale ważną rzeczą też jest rano wypicie kawy z mężem, pójście z dzieckiem na spacer. Tylko patrzymy na to już trochę inaczej. Ważne jest to, że przeczytam sobie książkę, o której no, nie miałam czasu, wreszcie siadam, gwiżę na ten porządek w mieszkaniu, ale mam czas na tą książkę. Mam ochotę dzisiaj na książkę. Założę sobie buty, o których marzyłam. To jest dostrzeganie dnia codziennego, szczęścia w dniu codziennym i nie czekanie, że będę szczęśliwa jutro, tylko będę szczęśliwa dzisiaj. I nie czekam, że szczęście to jest, jak mi się uda związek, jak znajdę świetną pracę. Mogę być szczęśliwa szukając pracy. Jest bardzo trudne, tak się na początku wydaje. To nie jest takie górnolotne, to nie jest tak. Ja sama tego doświadczam, że takimi małymi łyżkami, malutkimi łyżkami każdego dnia z tego dnia wydobywam szczęście. No ja nie czekam na szczęście, ja jestem dzisiaj szczęśliwa. Piękne słowa o smakowaniu życia. Z podopiecznymi i ekspertami Fundacji Rock'n'Roll rozmawiał Kuba Witkowski. Jak wygląda pomoc dla takich osób, które pokonały raka, ale nie potrafią jeszcze odnaleźć się w tej nowej sytuacji? W ubiegłym roku, jak uruchamialiśmy program pilotażowy, w zasadzie poczyniliśmy pewne założenia i chcieliśmy je zweryfikować, zobaczyć, czy to wystarczy, czy czegoś brakuje. Jakie założenia? I w tych pierwszych założeniach była przede wszystkim pomoc psychologiczna i psychotraumatologiczna. Mianowicie wyglądało to tak, że warunkiem uczestnictwa w programie było wzięcie udziału w grupie wsparcia psychologicznej w warsztatach prowadzonych przez Kasię. pod tytułem Blaski i cienie życia po chorobie nowotworowej. Następnie, w momencie, kiedy panie przeszły przez ten warsztat, one mogły się zgłosić do nas i powiedzieć, że chcą kontynuować pracę nad sobą i my bezpłatnie zapewnimy im pomoc psychoterapeuty, psychotraumatologa i to będzie terapia traumy prowadzona metodą EMDR. Ta metoda nie jest wybrana sobie tak po prostu, bez powodu, tylko to jest metoda uznana w Stanach Zjednoczonych za pierwszą pomoc w redukcji zespołu stresu pourazowego. Na czym ona polega? Może nie wdajmy się, nie będziemy się tutaj wdawać w szczegóły. No, ale wyjaśnijmy słuchaczom. Generalnie jest to na tle innych dosyć krótkotrwała terapia. Chodzi o przepracowywanie ciężkich wydarzeń, traumy, której doświadczyliśmy w życiu za pomocą stymulacji ruchu gałek ocznych. I moglibyśmy tutaj teraz siedzieć i bardzo długo na ten temat rozmawiać, natomiast wszystkich zainteresowanych odsyłam do strony Polskiego Towarzystwa Terapii Metodą EMDR, bądź do po prostu wyszukiwarki internetowej, tam wszelkie informacje są dostępne, a jeżeli ktoś by chciał porozmawiać na ten temat, to zapraszam również do kontaktu z nami, czy ze mną bezpośrednio na mój adres mailowy, bądź numer telefonu podany na stronie Fundacji Rock'n'Roll. To były takie dwa podstawowe składniki tego programu, bo wiemy, że ta pomoc psychologiczna jest najważniejsza, ale wiemy, że nie tylko. Tak jak już tutaj wspomnieli eksperci, życie zmienia wiele aspektów po chorobie i między innymi okazuje się, że praca jest albo nie taka, jakiej byśmy sobie życzyli, albo się w niej nie realizujemy, albo jest za bardzo stresująca, albo po prostu najzwyczajniej w świecie zostaliśmy z niej zwolnieni. No i teraz po jakimś dłuższym czasie walki z chorobą budzimy się na tym rynku. W zasadzie nie wiemy, kiedy ostatni raz wysyłaliśmy CV. Być może nigdy nie wysyłaliśmy CV. Być może byliśmy rekrutowani jeszcze w czasach, kiedy to tak nie wyglądało i nie wiemy, jak się mamy odnaleźć na tym rynku pracy, jak napisać CV, gdzie szukać, jakimi metodami szukać, co ja w ogóle w życiu mogę robić ze swoimi kompetencjami. Dlatego tutaj pozyskaliśmy partnera firmy Hudson, która stworzyła raz, że taki warsztat kompetencji indywidualnych, i tutaj Jola go przeprowadziła z uczestniczkami programu, jak również indywidualne konsultacje zawodowe, na których dziewczyny po pierwsze właśnie analizowały swój życiorys, uczyły się pisania CV, uczyły się o nowoczesnych metodach rekrutacyjnych, o tym, w jaki sposób sobie pomóc, czyli na przykład zakładając profile na portalach typu LinkedIn czy Golden Line, tak, że to jest dzisiaj ta ścieżka. Czyli to było to wsparcie zawodowe. Oczywiście my tutaj nikogo nie zmuszaliśmy do korzystania z tego wsparcia. To już są te formy takie dowolne, dowolnego wyboru. Ponadto konsultacje dietetyczne, zajęcia sportowe. Panie otrzymały karnet na siłownię tylko dla kobiet, gdzie pod okiem trenerów mogły ćwiczyć. I ci trenerzy doskonale wiedzieli, w jaki sposób dostosować ten trening do ich możliwości, ponieważ choroba też ogranicza niektóre aktywności fizyczne. Były również warsztaty z Ulą Kamińską, stylistką, która też doradzała, jak poprawić sobie samopoczucie za pomocą stroju czy wyglądu, i warsztaty urodowe z naszymi przyjaciółmi, którzy współpracują z fundacją w ramach na przykład akcji Daj Włos, i oni zorganizowali nam warsztaty dla tych pań, takie metamorfozy. Tam był i fryzjer, i paznokcie, i makijaż. Czyli w każdym aspekcie życia państwo postanowili pomóc. Właśnie okazało się, że nie w każdym, bo panie Kasi zgłosiły na warsztatach, że brakuje w tej pomocy seksuologa. I my postanowiliśmy spełnić ich prośbę i zorganizować w tej edycji, ale dla tych pań, które brały udział w tej pierwszej pilotażowej również, takie warsztaty z seksuologiem. Okazało się, że ta sfera naszej seksualności również cierpi w starciu z tą chorobą i trzeba tutaj dopomóc. Także postaramy się odpowiedzieć na tą potrzebę. Pani Katarzyna, a jak to było? Jak państwo zaczęli te warsztaty? Jak wyglądały te pierwsze spotkania z tymi osobami, które przyszły i musiały się przyznać do tego, że coś się trapi, że coś jest nie tak? Pierwsze spotkania zwykle są, upływają w takiej aurze dużego onieśmielenia i niepewności. Uczestniczki zwykle sprawdzają, badają, czy to jest miejsce dla nich i na ile mogą się otworzyć. To jest niezwykle trudny czas, ważny, ale trudny, ponieważ tak naprawdę od tego momentu zaczyna się przygoda, od początku tych warsztatów zaczyna się taka przygoda bycia ze sobą tu i teraz, ponieważ okres leczenia bywa zwykle bardzo dynamiczny, czyli to, o czym mówiliśmy, że jest czas leczenia, jest pewna zadaniowość. Trzeba iść do lekarza, trzeba przyjąć chemioterapię, radioterapię, etapie, być może przejść operację wcześniej. Czyli ten cały program dnia jest wypełniony od A do Z. Dokładnie tak. I zwykle pacjenci mówią, nie miałem czasu na zastanawianie się, co myślę, co czuję. Po prostu szedłem z marszu. Czas po zakończonym leczeniu właśnie z takim momentem, kiedy można usiąść i pomyśleć, te myśli zwykle same, jak mówią pacjenci, przychodzą, co się wydarzyło. I do głosu dochodzą różne uczucia, więc początek warsztatów jest takim momentem, jest przygodą spotkania się ze sobą samym, co we mnie jest teraz po tym leczeniu. Więc pierwsze chwile, pierwsze godziny spotkania są właśnie takim rozpoznaniem, czy to jest miejsce dla mnie, czy to jest czas dla mnie, czy mogę się otworzyć. A kolejne już spotkania, kolejne godziny wypełnione są coraz większym zaufaniem i taką próbą godzenia się z przeszłością. To jest też trochę na kształt zamykania tego, co było, a otwierania nowego etapu życia. Ale to bardzo długotrwały proces, podejrzewam, i tego się nie da zrobić w ciągu jednej czy dwóch godzin warsztatów. No, absolutnie nie. Na warsztaty przeznaczyliśmy 40 godzin. Jest to takie minimum, gdzie można wstępnie dokonać właśnie zamknięcia jednego rozdziału, symbolicznie oczywiście, bo tego się na zawsze nie zamknie, i symbolicznie otworzyć kolejny. Tak, to jest proces, który trwa. Czy dało się zauważyć tą metamorfozę? Czy rzeczywiście te osoby, które przyszły, uzyskały jakąś pewność siebie i takie poczucie spokoju? Myślę sobie, że najbardziej miarodajnym byłoby wypowiedzenie się przez uczestniczki troszkę próby tego, o czym pani mówi. Miałyśmy tutaj wypowiedzi Sylwii, która mówiła, że bez tego wsparcia byłoby jej trudno. Ale ja jestem ciekawa pani oceny. Aha. Czy pani jako specjalista zauważyła tę przemianę? Tak. Ja ją zauważyłam i to jest niezwykle wzruszające dla mnie i bardzo wzbogacające, kiedy uczestniczki niemalże rozkwitają pod wpływem doświadczenia tego, że mogą otwierać kolejny rozdział życia. Że to, że choroba tak przyszła i trudne leczenie nie znaczy, tak jak kiedyś myślały czy czuły, że świat się zawalił i nic na tych zgliszczach już nie powstanie. Ja przypominam, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Dziś rozmawiamy o pomocy dla osób, które wygrały walkę z nowotworem, ale nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji. Psychiatrzy porównują taką osobę do żołnierza, który wraca z misji wojennej, na przykład z Iraku. Dotyka je często taki sam stres pourazowy jak tych żołnierzy. Czekamy na państwa pytania dotyczące tego tematu do gości z Fundacji Rock'n'Roll prowadzącej program I po raku. Przypominam, 22 i 7 trójek. Mogą też państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Niezwykły bez polskich znaków. There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner scream. They unchain my legs, but I've been always free. I always stood even on my knees. They were no beginning, they were no please. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Pain or laughter, here I am. Knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts stop bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. And the TPGs and return stories do not erase all the memories. Working before they preach, we were no men. I will redefine through their eyes. Children of the hope, please realize that freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are beating. They keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. One was falling. fallen, sure will fall down. The one was fallen, sure will fall down. Till there's no justice, there won't be no peace. One was fallen, sure will fall down. One was fallen, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts stop bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Don't stop fighting till some hearts stop bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. Dodzwonił się do nas słuchacz. Halo, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jest pan na antenie. Witam. Mam na imię Jarosław. Moja żona miesiąc ponad temu dowiedziała się, że jest chora na raka piersi. Teraz jedziemy do szpitala na chemioterapię. Właśnie nie dalej jak wczoraj się zastanawiałem nad tym, co nas czeka po zakończeniu leczenia i że to będzie taka próżnia, w którą się nie chciałbym, byśmy się dostali, bo zakończy się walka, a na myśl o tym nas gdzieś już tam w gardle ściska, szczerze mówiąc. Chciałem zapytać, czy organizują panie grupę, o której panie wspominały, gdzieś w okolicach Olsztyna? My jesteśmy z Olsztyna. W nowej edycji programu uruchamiamy rekrutację w kolejnych 5 miastach i oprócz Warszawy jest to Gdańsk, myślę, że to jest miejsce najbliższe Olsztynowi w tym momencie. Gdańsk, Poznań, Kraków, Katowice i Wrocław. Kraków. A, bo to nie Olsztyn na Warmii, tylko... Nie. Kraków też w grę wchodzi, to z innych względów. Rozumiem. To tak, to w Krakowie będzie... Znaczy... Kiedy panie tam startują? Jak się można dostać do takiej grupy? Wszelkie informacje są dostępne na stronie www.iporaku.pl. Generalnie należy wysłać historię wraz z odpowiedzią na pytanie, dlaczego chcę wziąć udział w programie Iporaku, na mojego maila marta.szklarczuk@rock'n'roll.pl. I ja wtedy przesyłam wszelkie informacje. W tym momencie trwa rekrutacja, natomiast start warsztatów będzie prawdopodobnie po wakacjach, ponieważ wakacje są takim trudnym czasem, w którym raczej ciężko byłoby coś organizować, bo nie wszystkim będzie pasowało spotkać się w tym samym czasie. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy jeszcze tak zapytam, dla mężów, którzy nie porzucili żon w trakcie takiej choroby, organizujecie państwo jakiś... Znaczy generalnie program Iporaku zakłada pomoc, kompleksową pomoc osobom, które przeszły przez chorobę nowotworową i są w tej chwili zdrowe. Natomiast u nas w fundacji mamy psychoonkologa, pracuje Kasia i jeżeli nie osobiście, to czasami na Skype'ie można się umówić. Natomiast też jest kontakt podany na naszej stronie internetowej i po prostu należałoby się skontaktować i umówić na taką rozmowę. Czy ta pani psychoonkolog może też na przykład rozmawiać z 10-11-letnimi dziećmi? Szczerze mówiąc, to już nie wkracza w zakres moich kompetencji, ale zapraszam do kontaktu i w rozmowie bezpośredniej ja mogę podać namiary do specjalistów, którzy zajmują się wsparciem rodzin, w których są małe dzieci. No bo dzieci takie też otrzymują swoją porcję strachu. Ale rozumiem tak, że panu chodzi o wsparcie dla całej rodziny. Prosimy tam śledzić stronę fundacji. Na zakończenie audycji też podamy jeszcze raz wszystkie namiary. Bardzo dziękuję za ten telefon i dużo zdrowia życzymy bardzo dla państwa. Bardzo dobrą inicjatywę i pracę pani wykonuje. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Co tak naprawdę jest efektem tej pierwszej edycji programu I po raku? Znaczy efektem dla mnie i w zasadzie to jest coś, co zawsze wywołuje we mnie wzruszenie, to jest te 15 kobiet. 15 kobiet, nie wszystkie brały udział w warsztatach psychologicznych, część na różnym etapie gdzieś tam odeszła, ale to są kobiety, które ja na pierwszym spotkaniu widziałam i one były każda ze sobą, siedziały w jakiejś odległości od siebie, dosyć zamknięte, często płakały mówiąc na temat choroby, albo w ogóle bały się cokolwiek powiedzieć. Natomiast dzisiaj ja widzę pewne siebie, zmienione zewnętrznie osoby, które, tak jak Kasia powiedziała, kwitną. One wyglądają przecudownie, kwitną. Co po niektóre doszukały się w swoim złym samopoczuciu, znaczy doszukały się, odważyły się pójść do innych lekarzy i nie zwalać wszystkiego na chorobę nowotworową. I się okazało, że czasami leczeniu onkologicznemu towarzyszą również inne schorzenia, które mogą powodować złe samopoczucie. Ale człowiek, który mierzy się z nowotworem, wszystko przypisuje tej chorobie. A w momencie, kiedy przepracuję to doświadczenie, okazuje się, że jestem zdrowy, żyję tak samo jak inni, więc jeżeli mam katar, to nie biegnę do onkologa, tylko mogę się zająć swoim życiem w taki normalny, naturalny sposób. A czy historie tych osób, które wygrały walkę z nowotworem i ze stresem, można będzie gdzieś śledzić? Bo to w końcu taki pełen ogromnej, takiej pozytywnej energii przekaz, że diagnoza rak to nie musi oznaczać wyroku i że można wygrać z nim walkę i cieszyć się życiem zdrowego człowieka. Tak, po Bożym Ciele na naszej stronie, w zasadzie podstronie www.iporaku.pl będzie zakładka pod tytułem Wasze historie i tam są takie success story ludzi, którzy do mnie pisali, którzy pisali o tym, jak sami przeszli tę walkę, jak sobie radzili z tym czasem po chorobie. Niektórzy sobie nie radzili i też o tym pisali. To są autentyczne, niezmieniane, nie ingerowaliśmy w te teksty w żadnym stopniu. Opinie i historie ludzi, którzy odważyli się podzielić tym, co przeżyli. Czyli takie historie od serca. Tak, w 100% od serca. A proszę mi powiedzieć, co czeka na te osoby, które się zgłoszą do tej drugiej edycji? W każdym z tych miast w zasadzie wsparcie będzie wyglądało podobnie. Oczywiście ekspertami będą inne osoby, bo Kasia nie byłaby w stanie jeździć wszędzie i prowadzić warsztatów, bo warto wspomnieć, że te spotkania w zasadzie odbywają się raz w tygodniu. Mhm. Więc ciężko by było tutaj nam to zorganizować tą samą kadrą. Natomiast będą grupy wsparcia, będzie terapia indywidualna, będzie wsparcie dietetyczne, sportowe, czy jakieś rehabilitacyjne, jeżeli ktoś by potrzebował. Będą warsztaty urodowe, zawodowe i z doradcą do spraw wizerunku. I będzie również ten seksuolog. To jest to wsparcie, o które dziewczyny poprosiły po tej pierwszej edycji, które z całą pewnością teraz dołączamy. Natomiast nadal jesteśmy otwarci. Jeżeli w wyniku prac tych nowych grup wyjdą jakieś kolejne aspekty, którym należałoby tym osobom pomóc, to chętnie. To, co ja bym chciała jeszcze podkreślić i zaznaczyć, to, że do pierwszej edycji faktycznie zgłosiły się same panie. Ale program nie jest otwarty tylko dla pań. To jest program dla osób, które wygrały z nowotworem, które są zdrowe, otrzymały informacje o remisji choroby. I dotyczy również panów. Wiem, że im jest wyjątkowo ciężko zwrócić się po pomoc czasami i przyznać do jakiejś słabości, ale to naprawdę nie boli, a może przyczynić się do znacznej poprawy jakości ich życia. A na ile w ten nowy program będą państwo angażować najbliższych, tych już byłych chorych? No bo przecież od nich też bardzo dużo zależy. Tutaj też słuchacz, który dzwonił, pytał się o to, co taka osoba, która wspiera chorą osobę w momencie ozdrowienia, czy też może jakoś pomóc, żeby tego stresu nie było? To tak jak wspomniała Marta wcześniej, program I po raku zakłada pomoc osobom, tym, które przeszły leczenie i je zakończyły. Niemniej nie zamykamy się na pomoc bliskim, absolutnie. No, w Fundacji Rock'n'Roll tutaj w Warszawie i jestem ja, zapraszam do kontaktu. Wówczas to wsparcie przybiera formę spotkań indywidualnych, niegrupowych. Niemniej jest możliwe, nie potrzeba nic innego oprócz tego, żeby zadzwonić bądź napisać mail. Pod wskazany adres również na stronie internetowej fundacji on widnieje, także zapraszam. Powiedziały Panie, że ten program teraz się rozszerzy na kolejne miasta, a co z tymi osobami, które akurat mieszkają w innych miastach, a też chciałyby skorzystać z takiej pomocy? Czy mają jakąś szansę, czy będą jakieś zajęcia takie w formie wyjazdowej na przykład, gdzie ktoś, kto mieszka na przykład w małej miejscowości, mógłby skorzystać z takiej terapii? Generalnie ja otrzymałam kilka takich zgłoszeń i postanowiłam, że ja tych ludzi nie zostawię bez pomocy. Nie jesteśmy w stanie zorganizować dla nich nawet wyjazdowych warsztatów, ponieważ no, wiąże się to z kosztami, a program jest finansowany tylko z dobrowolnych darowizn. Natomiast... To powiedzmy też, że uczestnicy nie ponoszą kosztów. Nie ponoszą żadnych kosztów. Wsparcie, każdy rodzaj wsparcia otrzymywany w programie jest w 100% bezpłatny dla jego uczestników. Natomiast w momencie, kiedy zgłosiły się do mnie panie, które... panie i pan chyba nawet, którzy byli z miejscowości, których program no, w tym momencie nie jest uruchamiany i mają daleko, żeby dojechać do miejscowości, w których te zajęcia się odbywają. Ja prosiłam ich o to, żeby wskazali najważniejsze formy wsparcia dla nich, z czego oni przede wszystkim chcieliby skorzystać i po prostu indywidualnie poszukamy dla nich terapeuty, czy czasami doradcy zawodowego. Do nas też się zgłasza wiele ludzi, którzy chcą pomóc, którzy mają jakieś doświadczenie zawodowe i na co dzień pracują zawodowo, ale chcą zrobić coś charytatywnie i my z tego wsparcia na pewno będziemy korzystać po to, żeby pomóc osobom, które z rakiem wygrały. A czy będą Państwo też edukować? Bo tutaj jest też taka ogromna rola tego wszystkiego, co się dzieje wokół chorych. Chorzy nie zdają sobie sprawy, byli chorzy z tego, że przeżywają taki stres pourazowy, a co dopiero mówić o ich znajomych, o rodzinie, o współpracownikach. Czy Państwo będą też edukować te osoby, które są w otoczeniu byłych chorych? Myślę, że ten program ma zdecydowaną wartość edukacyjną. Znaczy żadnych konkretnych aktywności edukacyjnych takich samych w sobie nie planujemy. Natomiast wraz z pilotażem była kampania billboardowa, na której prezentowaliśmy sylwetki osób, które wyzdrowiały wraz z takimi rock'n'rollowymi, optymistycznymi hasłami. I to miało ogromną wartość edukacyjną nie tylko dla ludzi, którzy wyzdrowieli, żeby oni się dowiedzieli, że mogą skorzystać z takiej formy wsparcia, ale również dla ludzi, którzy dopiero zapadają na tą chorobę, którzy właśnie w tym momencie dowiadują się, że przyszło im się zmierzyć z diagnozą pod tytułem rak. Ponieważ widząc twarze ludzi, którzy wyzdrowieli, dociera do nich, że rak to nie wyrok, że rak to choroba uleczalna, często przewlekła, z którą faktycznie pewien kawałek czasu trzeba się mierzyć, ale jest to choroba, z której można wyzdrowieć. I myślę, że to jest taki bardzo pozytywny przekaz, bo często zdarza się tak, że pacjent, który dostaje tę diagnozę, w zasadzie sam siebie już chce pogrzebać, mówiąc wprost. Natomiast jest bardzo dużo dookoła przykładów na to, że rak jest po prostu chorobą cywilizacyjną, na którą za chwilę będzie zapadała większość z nas, tylko to nie będzie choroba, z powodu której będziemy umierać. Czyli będą Państwo też dalej pokazywać te osoby, które wyzdrowiały, żeby też dodawać nadziei, otuchy tym, którzy właśnie dostali diagnozę? Będziemy z całą pewnością i też jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni, bo nie ukrywam, że takie wsparcie mediów ogólnopolskich głównie w propagowaniu tej idei jest niezwykle ważne, bo właśnie z programów takich jak ten ludzie się dowiadują o tym programie i zgłaszają do niego i piszą o tym, że właśnie jeszcze do wczoraj nie wiedzieli, ale już wiedzą i mogą sięgnąć po tą pomoc. To jakie najbliższe plany w związku z programem i po raku? W tym momencie trwa rekrutacja. Ta rekrutacja zakończy się pewnie z upłynięciem sierpnia. We wrześniu wystartujemy z nowymi warsztatami w 6 miastach Polski, czyli w Warszawie, tak jak było w ubiegłym roku, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. To gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać, mogą się zwracać? Przypomnijmy, bo już to padło dzisiaj w audycji, ale jeżeli ktoś... No, później się włączył do rozmowy, to serdecznie zapraszamy na stronę przede wszystkim fundacji. Tam są wszelkie nasze aktywności opisane. To jest www.iporaku.pl i na niej również znajduje się odnośnik do podstrony www.iporaku.pl, na której są wszelkie informacje dotyczące zgłoszenia. Ja przypomnę tylko, że aby zgłosić się do programu, należy wysłać maila z opisem historii swojej choroby i odpowiedzią na pytanie, dlaczego chcę wziąć udział w programie iporaku, na mój adres mailowy marta.szklarczuk@rock'n'roll.pl. To w takim razie zapraszamy osoby, które chciałyby skorzystać, żeby to zrobiły. A gośćmi Czasu Niezwykłego były panie Marta Szklarczuk, koordynatorka programu IPORAKU i Katarzyna Borowicz, psychoonkolog z Fundacji Rock'n'Roll. Pięknie dziękuję za wizytę. Dziękujemy serdecznie. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Teraz opowiemy, w jaki sposób dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego osoby trwale bezrobotne, w tym niepełnosprawne, ale też i młode, które jeszcze kończą edukację, mogą uzyskać pomoc w zdobyciu zatrudnienia, mówi Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju. Europejski Fundusz Społeczny jest instrumentem finansowym, który wspiera państwa członkowskie w pomocy osobom, które potrzebują zatrudnienia. Czyli będą to i osoby bezrobotne, poszukujące pracy, jak i osoby, które są w trakcie edukacji, szkoleń, po to, aby lepiej dopasować ich kompetencje, kwalifikacje do wymogów dzisiejszego rynku pracy. W jaki sposób takie osoby mogą skorzystać z funduszy? To oczywiście zależy od tego, z kim mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o osoby bezrobotne, no to najprostszą metodą skorzystania to jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Wówczas to Urząd Pracy uruchamia środki Europejskiego Funduszu Społecznego i finansuje z nich aktywizację takiej osoby. Jeżeli mówimy o osobach, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, wówczas muszą zgłosić się do jednego z projektodawców wyłonionych w drodze konkursu. Może być to organizacja pozarządowa albo agencja zatrudnienia, prywatna agencja zatrudnienia i tam uzyskają informacje o realizowanych projektach, jak również oferowanym wsparciu. Na stronie internetowej efs.gov.pl. Tam można znaleźć informacje o wszystkich konkursach, o wszystkich realizowanych projektach. Można znaleźć również namiary na strony internetowe czy adresy projektodawców, którzy aktualnie realizują konkursy. Inną metodą jest zgłoszenie się do punktu informacyjnego funduszy europejskich. To są punkty, które są prowadzone przez marszałków województw. Punkty również pomagają w przygotowaniu podstawowych dokumentów aplikacyjnych. Listę punktów można znaleźć bądź na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju, bądź na stronach internetowych urzędów marszałkowskich. Jak dużo osób korzysta z tych funduszy? W projektach realizowanych dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu w poprzedniej perspektywie finansowej w latach 2007-2014 udział wzięło około 10 milionów Polaków, dzieci i dorosłych, bo Europejski Fundusz Społeczny to nie tylko szkolenia, to również wsparcie dla studentów, dla szkół, ale również dla żłobków i przedszkoli jako godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Także można powiedzieć, że blisko 1/4 Polaków w większym bądź mniejszym stopniu skorzystała z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzisiaj te dane wyglądają bardzo podobnie. Dla przykładu w programie Power, w którym wspieramy osoby młode, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej po zakończeniu edukacji, kiedy nie mogą znaleźć zatrudnienia. Do tej pory, czyli od 2015 roku, już 200 tysięcy takich osób młodych zostało objętych wsparciem. Mamy tu bardzo duże sukcesy, ponieważ 60% tych osób pracuje. Oczywiście projekty są bardzo różne. One przede wszystkim muszą być dopasowane do potrzeb osób, które wspieramy. Takim bardzo pozytywnym przykładem jest projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami. To był projekt o nazwie Włącz się na pracę w ICT, realizowany przez Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy w Bydgoszczy. Zakładał dostosowanie kompetencji poprzez szkolenia, poprzez staże młodych osób niepełnosprawnych do potrzeb firm informatycznych. Osoby kończyły kurs języka programowania, szkolenie w zakresie przebywania w środowisku pracy jako osoba niepełnosprawna. To wszystko było dopasowane do ich potrzeb. W realizację tego projektu od początku byli włączeni pracodawcy. I to efekty tego projektu, prawie 80% osób znalazło zatrudnienie na rynku bydgoskim. Inny przykład takiego pozytywnego oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego to obszar tak zwanej mobilności ponadnarodowej. Polska, jak i inne państwa członkowskie, wspiera wyjazdy zagraniczne osób młodych, ale nie tylko, w celu nabycia pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i kompetencji. Przykład młodego mężczyzny, który nie miał formalnego wykształcenia, nie mógł znaleźć zatrudnienia, wziął udział w stażu zagranicznym. Ten udział rozpoczął się jeszcze w Polsce, kiedy był szkolony przez 3 miesiące językowo, tak żeby móc radzić sobie za granicą. Następnie pojechał do Portugalii, gdzie instytucją, która przyjęła go na staż, był klub sportowy Benfica Lizbona. Po powrocie do Polski projektodawca pomógł mu w założeniu swojej działalności gospodarczej, która to działalność jest szkołą piłkarską dla dzieci. Dzięki z jednej strony